Stacji Polskiej w Radio. Poniedziałek, 6 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. NIK bierze pod lupę szkolenie kierowców. Chce też dowiedzieć się, czy egzaminom nie towarzyszy korupcja. Spokojna noc na Ukrainie. Według ekspertów Rosjanie przegrupowują swoje siły szacowane na 3000 żołnierzy. Potężny tajfun Fanfon uderzył w środkową Japonię. Co najmniej jedna osoba nie żyje, kilka jest zaginionych. NIK rozpoczyna kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Jak zapowiedział w Trójce prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, ma przyczynić się do tego, aby młodzi kierowcy powodowali mniej wypadków. To, co w sposób szczególny chcieliśmy osiągnąć, czyli żeby te zmiany doprowadziły do tego, żeby ci młodzi kierowcy, mówię o młodych stażem, powodowali mniej wypadków, nie tylko nie udało się osiągnąć, ale tendencję mamy dokładnie odwrotną, gdyż młodzi kierowcy do 24 lat, tu akurat mówię o grupie wiekowej, ale i krótkim stażem do 2 lat są sprawcami 20% wszystkich wypadków. Kontrola obejmie też sprawę korupcji przy egzaminach na prawo jazdy. Na stronie internetowej NIK-u jest już ankieta z pytaniem, czy zdający w ostatnich 5 latach zetknęli się z propozycjami łapówkarskimi. Ta ankieta jest anonimowa, oczywiście przeprowadzamy ją w taki sposób, żeby raz można było odpowiedzieć na te pytania. Chcemy dotknąć wszystkich ważnych zagadnień, a również takim ważnym zagadnieniem jest to, o czym czasami w potocznym takim odczuciu się często mówi, że właśnie w kontekście zdawania egzaminów pojawiają się w niektórych miejscach sytuacje o charakterze korupcjogennym. Jeśli pojawią się takie informacje, to jak zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski, zostaną przekazane CBA. Teraz w serwisie Polityka. Jeśli PiS przegra wybory parlamentarne, to ustąpię z funkcji prezesa. Tak Jarosław Kaczyński miał powiedzieć podczas obrad Komitetu Politycznego swojej partii. Jak pisze Newsweek, jego współpracownicy już się szykują. Jarosław Kaczyński podobno coraz mniej kontroluje sytuację we własnej partii, mówił w Trójce Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Mści się to, że on zorganizował partię wokół siebie. Jest to partia w bardzo małym stopniu instytucjonalna, w ogromnym stopniu personalna. Natomiast ten plan emerytalny, myślę, że Jarosław Kaczyński sobie zdaje przecież sprawę z tego, ile ma lat i że prawdopodobnie te najbliższe wybory są jego ostatnią szansą na to, żeby na poważnie zaistnieć w polskiej polityce. Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski dodaje, że to nie pierwsza taka zapowiedź szefa PiSu. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński już kiedyś zapowiedział to w taki dosyć sposób zdecydowany, że odejdzie jak PiS przegra. No i PiS przegrał, a Jarosław Kaczyński został. Według Tygodnika na posiedzeniu prezes wygłosił mobilizacyjne przemówienie, w którym straszył sondażami dającymi coraz lepszy wynik PO. Jak pisze Newsweek, mówił, że interesuje go tylko zwycięstwo i to takie, które da mu samodzielną większość. Mimo kłopotów z wyposażeniem Bundeswehry, Niemcy są gotowe do zaangażowania się w misje na północy Iraku czy Ukrainie. Zapewnia o tym niemiecka minister obrony z Berlina Wojciech Szymański. W wywiadzie dla telewizji ARD minister Ursula von der Leyen powiedziała, że kryzys w Iraku, na Ukrainie czy epidemia eboli nie mogą czekać. Jej zdaniem Niemcy muszą zaangażować się w rozwiązanie tych problemów i są w stanie to zrobić. Niemiecka minister podkreśliła, że w przypadku Ukrainy chodzi wyłącznie o misje pod auspicjami OBWE. Niemiecka armia miałaby dostarczyć i obsługiwać drony kontrolujące tereny, na których trwają walki. Z kolei w przypadku Iraku chodzi o szkolenie sił bezpieczeństwa walczących z dżihadystami z Państwa Islamskiego. W ostatnich tygodniach głośno było o problemach z wyposażeniem niemieckiej armii. Ministerstwo Obrony przyznało, że z powodu niesprawnego sprzętu Niemcy nie mogłyby obecnie w pełni wykonać zobowiązań wobec sojuszników w NATO. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Noc na wschodzie Ukrainy minęła stosunkowo spokojnie. Według Centrum Prasowego Operacji Antyterrorystycznej od północy nie zanotowano ataków na ukraińskie siły. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka trwa rotacja rosyjskich wojsk na wschodzie Ukrainy. Obecnie jest tam około 3000 żołnierzy. Rosjanie przekazują też sprzęt wojskowy, m.in. bojówkarzom szturmującym donieckie lotnisko. Artyleria i wozy opancerzone zostały przerzucone także w okolice dwóch innych miejscowości. Tymczasem w samym Doniecku zwykli bojówkarze zagrozili, że będą konfiskować ludności cywilnej ciepłe ubranie, jeżeli nie zapewni im go ich kierownictwo. W kilku miejscowościach dochodzi do wewnętrznych konfliktów między różnymi grupami separatystów i rosyjskich ochotników. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Co najmniej jedna osoba zginęła, 3 są poszukiwane, a 10 zostało rannych po uderzeniu tajfunu Fanfon w środkową Japonię. Kilka tysięcy osób nie ma prądu, odwołano już 600 lotów, a japońskie władze zaapelowały do mieszkańców kilku prefektur o schronienie się w specjalnie dostosowanych do tego budynkach. Ofiara żywiołu

Mayer Hawthorne i piosenka zatytułowana Robot Love jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd głosowanie na listę. Tam także program cały muzyczny naszego dzisiejszego spotkania. Teraz jest 12 minut po 10, pora na płyty tygodnia. Zaczyna od płyty popołudniowej. To jest Jamie Cullum, płyta Interlude. Tak się składa, że Jamie w czwartek będzie miał koncert w Warszawie zamknięty, ale jak mówił wczoraj kolega Marcin, podobno będzie transmisja w internecie, więc można tam się podłączyć jakoś. W przypadku Jamie'ego jestem mało obiektywny, prawie jak Mariusz Owczarek, bo właściwie lubię chłopinę od lat. W 2002 roku, pamiętam, kupiłem sobie jego płytę Pointless Nostalgic, nic o nim nie wiedząc, no ale była w dziale jazzu w Tower Records w Londynie i od tej pory śledzę jego karierę. Dwa lata później ukazała się płyta 20-something, moim zdaniem do dzisiaj najlepszy album, ale kto wie, jak to teraz będzie, bo Jamie powiedział, proszę zobaczyć sobie na YouTube, jest taki krótki program o tym, jak Jamie mówi, jaka to jest płyta, że chciał nagrać płytę jazzową, czyli jakby wrócić do korzeni, nie popową, nie rockową, tylko jazzową. Do Good Morning Heartache zaprosił Laurę Mvula, a do Don't Let Me Be Misunderstood Gregorego Portera, to Państwo znają ten utwór od miesiąca na naszej antenie. Świetny jest ten nowy album, rzeczywiście jazzowy, 12 utworów. Proszę koniecznie posłuchać i powalczyć o tę płytę dzisiaj po południu. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. To płyta ze znaczkiem trójki. Płyta przedpołudniowa też ze znaczkiem trójki. John Porter, no właśnie, z papierosem jednak, tak, zdjęcie na okładce. Też trójkowy znak jakości, też 12 utworów, świetny. Johna Portera właściwie lubię i pamiętam od czasu współpracy z Manamem, a wcześniej jeszcze Helicopters. I to jest nowy album, który właśnie się ukazuje chyba dzisiaj, Honey Trap Johna Portera. Mają Państwo ochotę na całość? To bardzo proszę już teraz. 71335, a ta piosenka, tytułowa zresztą, także w zestawie do głosowania na listę. Fighting almost soul of a life, but I want her to come back to me. Like she's never heard.